prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowicz Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowicz. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wylądowali i już wyszli do kibiców, nasi medaliści są na Okęciu. Rośnie liczba zakażeń krztuścem, warto się zaszczepić. Ruszają zapisy na Współkongres Kultury. Tłum kibiców doczekał się właśnie polskich olimpijczyków wracających z Paryża. Samolotem LOTU z francuskiej stolicy wrócili srebrni medaliści, siatkarze i pięściarka Julia Szeremeta. Maszyna wylądowała na warszawskim lotnisku Chopina po 14:00. Na miejscu jest nasz reporter Jan Olęcki. Dzień dobry. Są, wrócili. Dosłownie przed kilkoma minutami drzwi od strefy celnej rozsunęły się i ku radości kibiców zobaczyliśmy w nich naszych srebrnych medalistów. W pierwszej kolejności bokserkę Julię Szeremetę, a zaraz po niej całą drużynę siatkarzy. Nikt z tłumu zebranych nie krył radości i słów gratulacji dla naszych sportowców. Siatkarze zdobyli na tegorocznej olimpiadzie pierwszy medal olimpijski w siatkówce od 48 lat. Z kolei srebrny medal Julii Szeremety w boksie jest pierwszym krążkiem wywalczonym w tej dyscyplinie od igrzysk w Barcelonie w roku 1992. Setki, jeśli nie tysiące kibiców witają teraz sportowców na lotnisku, robiąc sobie z nimi zdjęcia, zdobywając autografy, ale przede wszystkim ciesząc się, że są już razem z nami i możemy z nimi ten sukces teraz świętować. Jan Olęcki, dziękujemy bardzo za relację. Lekarze obserwują dynamiczny wzrost zakażeń na krztusiec z krztuścem. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Michał Sutkowski, krztusiec jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób. Po bezpośrednim kontakcie z chorym ryzyko zakażenia wynosi około 80%, a zakaźność utrzymuje się do 5 tygodni. Krztusiec jest chorobą, która jest bardzo zakaźna, na którą nie ma skutecznego lekarstwa, jest szczepionka, ale ta szczepionka zmniejsza tylko objawy zakażenia. A choroba daje bardzo dużo objawów. Uszkodzenie żeber z powodu tego kaszlu z dusznością przebiegającego, trwającego 2-3 miesiące, bardzo to jest wycieńczające, może doprowadzić do szeregu powikłań dodatkowych, do odwodnienia chociażby, zaostrza POHP, astmę, cukrzycę. Do 4 czerwca odnotowano w Polsce ponad 17 tysięcy przypadków krztuśca. W ocenie doktora Sutkowskiego do końca roku może to być nawet 30 tysięcy. Już od 7 dni ukraińska armia prowadzi ofensywę na terytorium agresora w rosyjskim obwodzie kurskim. Lokalne władze informują o coraz trudniejszej sytuacji w obwodzie. Administracje kolejnych rejonów wzywają ludzi do jak najszybszej ewakuacji. Szef administracji rejonu Białowskiego obwodu kurskiego Nikołaj Wołowujew wezwał mieszkańców okolicznych wsi, aby jak najszybciej opuścili swoje gospodarstwa. Kto może, niech sam przedostanie się do punktów zbornych. Tam zostaną podstawione autobusy, napisał w internecie Wołowujew. Kto jeszcze został, bardzo proszę, niech opuści rejon, dodał szef białowskiej administracji. Ewakuację mieszkańców wsi leżących na ukraińsko-rosyjskiej granicy ogłosił także gubernator obwodu białgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. W jego ocenie działania Ukraińców wskazują, że chcą oni otworzyć kolejny front na terytorium Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, twórcy i wszyscy związani ze środowiskami artystycznymi mogą się włączyć w przygotowanie Współkongresu Kultury. Wydarzenie potrwa od 7 do 9 listopada, a od dziś zaczyna działać strona internetowa kongreskultury.pl, na której można zarejestrować swój udział. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska mówi, że kongres ma być przestrzenią do rozmowy na temat kultury w Polsce. Wiemy, że kultura nie powstaje w gabinetach ministerialnych. Kultura powstaje w setkach, tysiącach małych, większych i dużych miejscowości. Powstaje w instytucjach kultury, ale powstaje także poza instytucjami kultury. Ten kongres jest po to, żebyśmy się zobaczyli, żebyśmy się usłyszeli, żebyśmy jako strona rządowa mieli okazję zostać odpytanym z tego, co zostało zrobione podczas tego ostatniego roku.

Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. W tonacji trójki. Zaczynamy kolejny tydzień spotkań w tonacji trójki, czyli godzina z muzyką wybieraną przez... No chciałabym rzec nieskromnie wspaniałych trójkowych dziennikarzy i niech tak też się stanie, ale co to za dżingiel? Chyba to była jakaś super, hiper premiera. Powiem szczerze, że kiedy słuchałam naszego poprzedniego dżingla tonacji z taką dużą solówką gitarową, to zawsze miałam poczucie, że to jest obietnica, której ja osobiście nie mogę absolutnie spełnić. A teraz czuję po tym, że może wydarzyć się wszystko. To spróbujmy, Olga, jeszcze raz. W tonacji trójki. W poniedziałkowej odsłonie tonacji często łączę światy, czyli to, co widać, to, co można oglądać w filmach, serialach, ale ostatnio także na Igrzyskach Olimpijskich z muzyką. I dzisiaj nie będzie inaczej. Po ceremonii zamknięcia kilka wniosków, kilka utworów, kilku wykonawców. Showtime. kto oglądał tą wielką imprezę zamykającą Igrzyska w Paryżu, ten wie, że zespół Phoenix, czyli francuski zespół, który od lat i właściwie od samego początku swojej działalności nagrywa utwory w języku angielskim, był jedną z gwiazd muzycznych. To łączenie pomiędzy światem sztuki a światem sportu z reguły no, różnie wychodzi, ale rzeczywiście w tym roku, czy też pracując kilka lat na to, aby w tym roku podczas Igrzysk w Paryżu to połączenie następowało w sposób naturalny. Myślę, że Francuzi pokazali kilka nowych kierunków, a na pewno pokazali to, że można konstruować tego typu widowiska. I tu myślę zarówno o otwarciu, jak i o zakończeniu w taki sposób, żeby one miały kilka warstw. Tą pierwszą jest oczywiście rozrywka, to, czy nam się podoba utwór, albo nam się nie podoba, ale tak naprawdę, oj, ja z tych emocji uderzyłam w mikrofon, tak naprawdę chodziło tutaj o to, żeby tych przekazów właśnie było kilka. Na pierwszym planie artyści, których słuchamy, na drugim planie skojarzenia, które oni budują, na trzecim planie bardzo precyzyjne obsadzenie ich w konkretnych miejscach, czy to podczas otwarcia, czy to podczas zamknięcia. No i w finale oglądaliśmy nie tylko polskich, chciałabym, to jakieś freudowskie skojarzenie, francuskich artystów, którzy albo odnieśli sukces i na przykład, tak jak Phoenix, znani są na całym świecie, albo odnieśli sukces także w Hollywood, jak Kawiński, czy Duet R, o nich nieco później, ale jednocześnie to wszystko, to nawiązanie pomiędzy Francją a językiem angielskim miało służyć temu, co nastąpiło potem, czyli przeniesieniu nas do Los Angeles, bo w Los Angeles za 4 lata kolejna odsłona Igrzysk Olimpijskich się odbędzie i tutaj trochę wyjaśniło się to, co bardzo wiele osób, obserwując media społecznościowe Igrzysk, dziwiło, potem już właściwie śmieszyło. Na pewno było to powodem wielu memów, które przy okazji Igrzysk powstawały, czyli obecność Snoop Dogga, który tu i tam pojawiał się, obserwując rozmaite dyscypliny, wpisywał swoje przemyślenia na temat osiągnięć sportowych. Nie był oczywiście jedyną gwiazdą, którą można było w sposób bardzo precyzyjny właśnie zaobserwować, czyli musiał to być plan organizatorów, no ale myślę, że dla wielu osób był przede wszystkim tą, na którą zwracało się uwagę. No bo jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś połączył Snoop Dogga ze zdrowym raczej sposobem życia, jaki sportowcy powinni prowadzić, no to byłoby karkołomne. Yeah. Yeah. Hurry, hurry. Write your number on the napkin right now. This is Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Summer starts now. I love your heart beat, giving me rhythm, and I can feel your frequency. So unique, in other words, such a freak. Set me free, I wanna be your soulmate. For the night, let me put my soul on you. It's only right. Let me pull you up out your body and mind. Let me be your soulmate for the night, just for the night, for the night, just for the night, for the night, just for the night. Two rhythms turned into one heartbeat. Yeah. Magic when you get close to me. And we can disappear, make it disappear. That's too many clothes for me. I wanna be your soulmate. For tonight, let me put my soul on you. It's only right. Let me pull you up out your body and mind. Let me be your soulmate. For tonight, just for the night. Snoop Dogg połączył się na antenie Trójki z Justinem Timberlake'iem i oni reprezentowali, z jednej strony Snoop Dogg reprezentował siebie i swój udział w igrzyskach, który był z pewnością dla niego wielką frajdą, bo teraz już nie ironizując na temat zdrowego stylu życia, on, jeżeli się głębiej poszuka, to konsekwentnie od wielu lat jest bardzo zaangażowany w oglądanie, wspieranie, ale też aktywny udział w licznych dyscyplinach sportu. Ten aktywny udział oznacza na przykład prowadzenie drużyny, kiedy syn był w wieku do tego, żeby właśnie spróbować amerykańskiego futbolu, i oznacza wiele takich sytuacji, w których na wydarzeniach sportowych Snoop Dogg się pojawia. Zresztą gdyby poszukać, a ja to akurat robiłam przed naszym dzisiejszym spotkaniem, po prostu muzyków angażujących się, którzy deklarują jasno miłość do sportu, to ta lista jest gigantyczna i nawet idąc takimi trochę może stereotypowymi pomysłami, jak to mogłoby przebiegać na antenie Trójki, to gdybyśmy chcieli zagrać, nie wiem, Pearl Jam, no to Eddie Vedder idealnie pasuje do tej opowieści. Gdybyśmy chcieli zagrać coś starszego, jakiś super przebój Eltona Johna, Elton John też ma tą całą swoją biografię zamiłowania oraz prób amatorskiego uprawiania sportu. Rod Stewart, raperzy, no to wiadomo, już tutaj ta przestrzeń otwiera się na bardzo, bardzo szerokie grupy. Muzycy elektroniczni. To, o czym próbuję powiedzieć, to fakt, że dzisiaj i pewnie przez kolejne dni dużo będziemy się zastanawiać nad tym, co wpływa na to, że jedne reprezentacje poszczególnych krajów zdobywają bardzo dużo medali i osiągają wyniki wysokie sportowe podczas takich imprez jak Igrzyska Olimpijskie. Innym idzie trochę gorzej. Wśród tych analiz, którą dzisiaj rano już rozpoczął Darek Urbanowicz na naszej antenie, z pewnością dojdziemy do takiego najbliższego nam poziomu zajmowania się sportem, czyli z jednej strony zainteresowania właśnie amatorskim sportem i uprawianiem różnych dyscyplin, ale dojdziemy też do takiego zainteresowania społecznego, czy też stworzenia wokół sportu zainteresowania, które wkłada rozgrywki, zawody, spotkania sportowe do popkultury wręcz. Bo właściwie jakiego byśmy nie wzięli amerykańskiego filmu albo serialu, zwłaszcza takiego, który dzieje się gdzieś w jakiejś społeczności, to można właściwie z zamkniętymi oczami wskazywać, że prędzej czy później znajdzie się tam jakiś element dotyczący a to zaangażowania w jakieś rozgrywki, a to przynoszenia chociażby jedzenia na piknik, gdzie też rozgrywają się sportowe zawody i tak dalej, i tak dalej. Są takie kraje, w których sport jest po prostu częścią nie tylko życia, ale także częścią popkultury, a to zainteresowanie znanych artystów na przykład bezsprzecznie na tę popularność sportu sprzyja. I nie będę teraz narzekała na Polaków, bo tutaj też mamy kilka przykładów artystów, którzy są bardzo zaangażowani, pewnie najbardziej w piłkę nożną, ale czekam na to, żeby właśnie zaangażowanie ze strony takich osób, które mogą pociągnąć innych, dotknęło też innych dyscyplin. Tutaj chciałam zrobić nawias i na chwilę odejść od igrzysk, aby pocieszyć się nowymi utworami. Kelly Lee Owens, brytyjska, walijska, to ważna artystka, poruszająca się bardzo zręcznie, zarówno w takich przestrzeniach, które jak przed chwilą zdecydowanie sprawiałyby, że całe ciało potrzebuje zajęć sportowych, jak i w tych przestrzeniach bardziej ambientowych. W jej dotychczasowej dyskografii możemy znaleźć też takie utwory, które no wspaniale, pamiętam to z własnego doświadczenia, brzmiały w nocy, kiedy mogły w całej swojej mięsistej okazałości 8 minut zaistnieć na antenie radiowej i nikt nie miał pretensji, że są za długie, bo właśnie były mięsiste, a ich emisja no, dosyć wieczorową porą sprawiała, że można je grać w całości. Kelly Lee Owens w tym nawiasie, który uczyniłam w dzisiejszym programie w Tonacji Trójki, bo bardzo potrzebuję też takiego spojrzenia na te rzeczy, które na bieżąco się ukazują, więc jeszcze dwa takie utwory, artyści sprawdzeni, tak jak Kelly Lee Owens, no ale bardzo chciałam, żeby właśnie te trzy utwory, Love You Got od Kelly oraz Broke My Heart i Protector zabrzmiały obok siebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I can't save you from the sadness of the world. Though it's sometimes better to really feel it and know it. I can't save you from the sadness of the world. That it's sometimes better to really feel it and know it. And then you can break free from it for a moment. We'll be right back. save you from the sadness of the world. Though it's sometimes better to really feel it and know it. And then you can break free from it for a moment. Tak ładnie. Protektor od turysta, wcześniej Caribou Broke My Heart, Love You Got to Lee Owens. Więc taką podróż interkontynentalną wykonaliśmy, przynajmniej na papierze, pomiędzy Balią, Kanadą a Londynem. Tak naprawdę Dan Snaith, czyli Caribou, chyba od dłuższego czasu po prostu tutaj po tej stronie oceanu się znajduje i właśnie w Londynie też zajmuje się tworzeniem kolejnych muzycznych utworów. Ale uwaga, uwaga, bo teraz symbolicznie zamknę nawias w tej audycji, która zaczęła się od przyjrzenia zamknięciu Igrzyskom Olimpijskim. Zamknę nawias i to będzie też takie właśnie podwójne znaczenie, bo zespół, który pozwoli nam wrócić do Francji, nazywa się Air France i co ciekawe, jest zespołem szwedzkim. Dokładnie był, ponieważ od 12 lat już oficjalnie nie nagrywa, ale w czasach, w których nagrywał, no to było bardzo charakterystycznie na brzmienie. Za chwilę przypomnę jeden z utworów, który na antenie Trójki wtedy cieszył się ogromną popularnością. A składało się to też z rosnącą wtedy właśnie popularnością polskiej grupy Camp. I tutaj tylko taka informacja, że zespół Camp, z czego się bardzo raduje, chociaż jest to smutna radość, zdecydował się ostatni z ostatnich swoich koncertów, czyli naprawdę ostatni, zagrać właśnie w naszym trójkowym studiu. To się wydarzy w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00. Na antenie, w różnych programach, a także w naszych mediach społecznościowych można zdobyć wejściówki na to bez dwóch zdań wydarzenie. Ja teraz nie będę ich rozdawała, ale właśnie przypominając trochę muzyczne konteksty tamtych czasów, myślę, że to może być fajna przygoda. Better. Sort of like a dream, isn't it? No. Better. Sort of like a dream, isn't it? No. Better. Sort of like a dream, isn't it? No. Better. Sort of like a dream, isn't it? No. Better. Sort of like a dream. Collapsing at your doorstep. Taki tytuł nosi to nagranie. Air France, czyli szwedzki zespół z angielską nazwą, sugerującą, że powietrze jest francuskie. Wracamy do Paryża. Zaczęłam od zespołu Phoenix, który wczoraj no, tak wspaniale grał rolę wielu znaczeń podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Wśród tych wielu znaczeń było właśnie połączenie z innymi francuskimi artystami, którzy też z jednej strony są rozpoznawalni zdecydowanie na obu kontynentach, czy też w ogóle na świecie, chociaż nie chciałabym tutaj popaść w pompatyczny ton, a z drugiej strony też wprost przenoszą nas do takich naturalnych skojarzeń, jakie mamy z Los Angeles, czyli skojarzeń filmowych, a jak wiadomo, i to przecież jest no, sednem naszych spotkań, obrazy, filmy, seriale, które wywołują muzykę. Filmy, zwłaszcza te filmy, które staną się popularne, a może nawet kultowe, więc żyją przez wiele, wiele lat, mają obłędną moc trzymania nas, także za sprawą muzyki, wydobywania z mroków utworów, które gdzieś zostały niedostrzeżone wcześniej i nagle stają się ważne dla bardzo wielu osób. No i właśnie, zespół Phoenix podał rękę panu, którego utwór Drive kojarzy się wszystkim fanom, a właściwie którego utwór Night Cold kojarzy się wszystkim fanom filmu Drive, i od 2011 roku no to skojarzenie jest tak silne, że nawet szczerze mówiąc nie zdziwiłabym się, gdyby Kawiński po prostu wyglądał tak jak bohaterowie tego filmu. It's hard to explain. francuski DJ i producent Kawiński i jego utwór Night Call, spopularyzowany i rozsławiony i związany już na zawsze z filmem Drive, Ryan Gosling w roli. Może ktoś jeszcze nie oglądał, więc niech, tak, nie będę tutaj niczego spoilowała, no ale to, co można powiedzieć, to, że w roli kierowcy i mechanika samochodowego. Ostatnio zresztą obejrzałam ten film po kilku latach przerwy i muszę powiedzieć, że odnalazłam w nim nowe warstwy i kompletnie nie jest to dla mnie film akcji, ani film o pościgach samochodowych, tylko no tutaj znowu się ugryzę w język, bo może ktoś jeszcze nie widział, ale bardzo zachęcam. I jeszcze jeden film, do którego nawiązali za sprawą swoich francuskich przyjaciół panowie z zespołu Phoenix, ponieważ wykonali wczoraj Playground Love, czyli utwór, za który skomponował duet R, ale nie skomponował go tak po prostu, ale na ścieżkę dźwiękową do filmu Sophie Coppoli. No to tym nazwiskiem w ogóle już otwieramy całą historię filmów hollywoodzkich. Sofia Coppola nagrała Przekleństwa niewinności, a właściwie zrealizowała ten film na początku XXI wieku. Chyba tak to po polsku należało zatytułować. W każdym razie właśnie duet R poprosiła o ścieżkę dźwiękową i ten utwór, którego wspólnie posłuchamy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w tonacji trójki. No i znowu można byłoby właśnie wielowątkowo rozumieć. Wyszedł stąd, że to panowie z zespołu Phoenix zaproszeni na zamknięcie igrzysk, poprosili swoich innych francuskich kolegów, dali nam most do Hollywood, do Los Angeles, do kolejnych igrzysk, które odbędą się za 4 lata, ale jednocześnie tyle skojarzeń z ciekawie wybranymi filmami, bo nie szli tutaj tytułami najpopularniejszymi, tylko filmami, które mogą coś znaczyć i opowiadać. Olga Szućko zrealizowała ten program, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a ten duet nazywa się R. Playground.